دو کتابونه اتبعو چې زب سره روان شم. کچره تاسو رښتنه وای او شو له خبره مانی دسی کتاب راوڑی چه دا قرآن او دا تورات ناغا دیر ہدایت والای چه زپا کتاب پس روان شم وشولی. بعضی خلقا دا وسنه زمانه اغوی چه دا قرآن ترجمه پا دیمانه سڑکی ایمان نرازی وشولی. دا خوی دا پزایل اعمال بیان که نو پا دیمانه سڑکی ایمان راش وشولے خبر مانے. دا مکمل ناپوئتے دا چو پزائل اعمال جی دا یو دسی کتاب شی چو دا بین الاقوامی کتاب شی او قرآن کریم چو دے نو دا انفرادی کتاب شی. نو دا دی پزائل اعمال چکر لکلے نو دا دینا مخی کم کتاب دا ہدایت والاو ذکر دی کتاب ہو ڈیر مودن کی سل کال لانے کی دے سل کال نمخ کے دے ہدایت کم کتاب و قرآن مد سل کال نہ روستا بولے قرآن دے ہدایت کتاب نہ دے جی جیب قرآن مان ہدایت نہ راضی اور ہدایت پنور سے ظلمائے راضی پنور سے ظلمانے پوشولے نہ ہدایت تو ایمان چپ قرآن را نگے نو بل سمانے ہدایت تو ایمان نرازی. دا دیو جنا حدیث کی رازی فمن ابتغا ہودن بغیر کتاب اللہ فقد ضل چاچ طلب کے ہدایت بغیر اللہ دا کتاب نہ یقیناً اصلے گمراہ دے. فمن ابتغا ہودن چاچ طلب کے ہدایت بغیر دا قرآن نہ دا سڑے گمراہ دے. دا قرآن نہ سیوا بلکہ بل کتاب کی ہدایت ناراضی ہدایت بل کتاب سے ناراضی بل خود مخلوق کتابی اور دا مخلوق کتاب چلے اغد ہدایت نہ یا ہو ڈیر کمی. کامل کتاب دا ہدایت قرآن کریم دے نو کما خبر مانے پس دا قرآن نہ بداخل کی مان را اڑی چال چ اللہ گمراہ کے نو ہدایت کو ان کے داخل پا رہا او پری دی اللہ دل رپی تو یعنی پسر کشی دی کیا مہون چلی حیران و پریشان بئی. یا سالون کا دما قبل سے ربد دارے دا دید تغیان نتیجہ چدا غلط سوالون کئی دا دا تغیان بیان دے. یا سالون کا تپوس کے استانا بارد قیمت کیا یا نمرساہا کل دی رات لل قیمت قیمت کل رہزی و تو پیغمبر علم دے پنی ذرف زمارے لا جل حال وقت ہا اللہ نخکار کئی دی قیامت لرا یعنی وقت دا قیامت سوا خپل ځاننا. دا قیامت خبر اللہ ہی چالا نور کئی بس دا اللہ سر علم دے دا علم دا اللہ سے قیامت کل رہ جی لا جل ہا نخکار کی قیامت لرا وقت دا قیامت اللہ سوا خپل ځاننا. وہ قیامت دمرے و حیبتناک و رزدا سقولت فی السماوات و لرز و درند پا اسمان و ازمک باندے چہ قیامت راجن و اسمان و ازمک براو گرزے گی نراجی تاست مگر ناچا با تپوس کا استانا گویدا چہ تعالیمی پاغیمانے و توی پیغمبر انما علم و حیقن علم دا دید اللہ صلی اللہ لیکن زیادت دین نپوئی گی. جواب تحقیقی و توی پیغمبر از مالک نے دخپل نفس نپی و ندن زر را او پا آیات کی رد دے شرک فی التصرف پیغمبر علیہ السلام وی دے زان مالک نیم ندے نفع ندے زرر زرر او نفع دے اللہ پی اختیار کردے اللہ ما شاء اللہ مگر آغت چا اللہ یو غواری نو اللہ نفع مشیر سولے زرر مشیر سولے. ورپسی نبی علیہ السلام عالم الغیب ام ندے ولو کنتو عالم الغیب کچھ رویہ دے جیز پویدلے پا غیب باندے لستک سر تو من الخیر نما با خامخا جمع کرو خیر لرا فوائد دا دنیا خیر فوائد دا دنیا پوشو لخبر مانی گورا قرآن کریم کی نبی علیہ السلام تا اللہ وی ان اعطینا کل کوثر منگتا لے دیر خیر در کرے دے دیر خیر نبی علیہ السلام خود دیر خیر جمع کرے دے دا خیر نواخل فوائد دا دنیا منگ با تالا درکڑوے ما با جمکر دیر خیر فوائد دا دنیا او کم چې ان اته نقل کو سر دے نو دا خیر خیر دا اخرت دے خیر دا اخرت. دویم جواب دا دے کہ خیر دا دنیا وی او دا اخرت ما به ډیر خیر جمع کړه خو شرط بداوه چې ما ته کی تکلیف نو ورسېدلې او نبی صلی الله علیه وسلم خیر جمع کړه دے لیکن تکالیف ته ډیر زیات رسېدلې دی ډیر زیات. ولو كنت عالم الغيب کو چرز پویدل په غیب او خامخا ما به ډیر کړه خیر لرا وما مسن یسو ما ته بنو ورسې تکلیف نو ته سی عالم الغیب نے مالک د نفع د ضرر نے نو ته سی جواب ان انا نمزا الا نذیر مگر یہ رون کے ما اغا خلق درا چو منکر دی توحید نا و بشیر او زیر ور کون کے ہم چال را لے قوم ان پاردا قوم یؤمنون چی ایمان را اڑی. ور پسی یو دلیل ذکر کئی دا توحید پا مسئلہ باندے او بیارت کئی دا شرک او دے کے تفرید خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دلیل عقلی ذکر کئی و مسئلہ توحید مانے آیات کریمہ کی هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ نفس بماند جنس را لقد مانا من سورۃ النساء کے کڑے وا او د جنس مراد د خاور را د خاور نه آدم علی السلام او د هغه بی بی پیدا شوی و وجعل منها من جنسها زوجها ليسكن الیها. کچیر ته د آیات کریمه کی اشاره حضرت آدم علی السلام حضرت حوا تا رضی الله عنها لیسکن الیہا کے کلام کے تقطیع دا تقطیع دیتا وی چھ کلام کٹ کیا اور اس تا کلام جدا شروع شی. اور دویم قول دارے چھ دلتا خطاب دے قریش ہوتا او قریش چونو دا دا قوسی پا اولاد کیو چه تاسو دا نفس واحد نا پیدا شوی وی دا قوسی اولاد وی او کل چه اللہ دیل اولاد ورکا نبید دی دا اولاد کی دا اللہ سے صدار پیدا کا نو یو توجیه پا آیات کی دادا چه مخاطبه ده انسانانو تا او ده آدم علیه السلام و حضرت حوا رضی اللہ عنها تی مراد دی دل تا پا ده ظاهر کلام که چه فلما اتاهما صالحاً کلج اللہ ورکا نیک اولادی ولا ورکا نو جعلا له شرکا ده اللہ لی صداران پیدا کرا. وی کل جی دا حضرت آدم علیہ السلام اولاد وشو نو اولاد لے نم کے خدا عبدالحارس وغیرہ نمونے کے خدا وشو لے پل اولاد لے نم کے خدا عبدالحارس وی آدم علیہ السلام دا شرک وکو او شرک پا تسمیہ کے وکو. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مترجم کی لکھلی دی چہ آدم علیہ السلام ازلو سے شرک مبرا باشدہ آدم علیہ السلام دا شرک دا بوئینا مبرا دے. وَإِنْ آیَاتَ عِسْمَتِ اُرَا مُسَادَمَتْ نَكُنَنْ او دا آیات دا غیب عِسْمَتْ کی مقابلن شکولے بیوی و ازین جا دانستشو دیجن معلومی گی چی شرک دا تسمیہ نوعیست از شرکا چی شرک پا تسمیہ کی دام یو قسم دے دا شرک نا لکوی اہل زبان وی غلام فلان و عبد فلان. غلام فلان غلام محمد دار غلام احمد غلام حسن غلام حسین وشل خبر عبد الخدار غلام علی عبد المحمد عبد الاحمد عبد الحسن عبد الحسین وشل خبر من عبد العلی دا نمون خودل دا شرک پر تسمیے کرے. وی دا آدم علیہ السلام دا نمیخے او حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا عبد الحارث نمیخے او خدا توجیہ غلط دا دا توجیہ غلط ذکر دا وی ہر چا غرویت راجی تفسیر قرطبی وی چی آدم و حوا سم یا ولدہما خپل بچلے نمیخے عبد الحارث دا رویت ضعیف دے او دا دی اسرائیلیاتو نا دے لے صلاح صوباتو نا دے تی صوباتو کلکوالے نشتا. تفسیر قرطبی فلا یعول علیہا من له قلبن پا دی رویت مانے با اعتماد نکی سوک چو پوئے نا پوئے سڑے او پا دی مانے اعتماد نکی. او حضرت آدم علیہ السلام شرک پا تسمیہ کی ندے کڑے او دلتا پا آیات کریمہ کی تختیہ دا نو پا دی توجیہ باندے مانا دادا اللہ غزات دے چی تاسو پیدا کڑے وی دا نفس یونا گرزا ولی دا داغینا بی بی داغی چی آرامو کی داغی سرا تر دی مقام پوری دا آدم علیہ السلام دا واقعی سلگی گی. فلما تغشاها فسهر کلا چی جماو کی خزد خاو سڑے دا خاون دا خزسرا حملت حملا خفیفا او حمل واخد دا زنانا پا حمل سپک سرا فمرت بهی تیرے دل دا تیرے دل کے پدے سرا فلما اسخلت کلا چی درنشولا دا زنانا درنشی پا اولاد دعو اللہ ربهما رب علی خز و خاون اللہ لرچ رب دے دوانو دے وی لئن آتیتنا صالحا کچرتا منگ تراک نیک اولاد نر یا روغ جوڑ دو نقصان نا خام خام بشود تابیدارونا اللہ کا نیک اولاد دراک منگ تابیداری وکون پس ہر کلا چور کلا دے دوانو تا نیک اولاد خز و خاون تا نو دے خز و خاون وگر زو دا اللہ دا پر شورکا پا آغت کے چور کلی اللہ دے دوانو تا لیر اللہ دا آغت نا چراخل کی صداران گر زی نو اصل دادا چ کلام کی تختی دا واقع دا آدم علیہ السلام دا حضرت حوا لیسکن الیہ مانے ختم شوا دا دین روستا دے دا اولاد حالت بیانی گی دا خزی دا خاون دویمت توجیہ دا چی کلام کی تختیہ ندا ہم دا دا آدم علیہ السلام حضرت حوا سے لگی فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ جَعَلَ أَوْلَادُهُمَا وگرزو اولاد دا آدم علیہ السلام دا حضرت حوا دا اللہ پر صدار او کلام کی حذف دا مضاف دے پوشل خبر مانی فلما اتاهما فلما اتا اولادهما او دلیل پیدا جو بتال اللہ عما یشرکون، یشرکون صیغه د جمع را وړه ده. او حضرت آدم علیہ السلام حوا رضی اللہ عنہا دا دوان برید شرکنا پوشولے. او اولاد چنگ شرکو کا اولاد لچے اللہ بچے ور کا نخپلو بچو لے نم کی خود عبدالعزا عبد مناف عبد الشمس دا نمونے کے خودا فزید عبداللہ و دا عبدالرحمن و دا عبدالرحیم مانے خپل اولاد لے عبدالعزا عبد مناف عبد الشمس نم کے خودا. نو اصل دادا چه دا آدم علیہ السلام دا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سایات لگی نو شرک اولاد کڑا دے، شرک آدم علیہ السلام حضرت حوا ندے کڑے. او دلیل پی دادا چه پتعال اللہ عما یشرکون، یشرکون سیغا دا جمع را وڑے دا، اشارہ دیتا دا چه شرک اولاد کڑا دے. دویمت توجدہ چه هو اللذی خلقکم دا مخاطب دا دا عرب اسرا، اے عربو تاسو پیدا کرو اللہ دا یو نفسنا دا قوسی پا اولاد کے ہوئی گرزولے دا نفسنا بی بی داغی چارامو کی داغی سرا کلگی جمعیو کل داغی سرا نو حمل واس حمل سپک تیرے دل دا تیرے دل کول پا دے سرا پسار کل کی درن درنشولا را بالا دا خز و خاون رب خپل لرا کرادی کمنگ تنیکا اولاد نشو منگ دا دیکارونا تابدارونا سر کل چ اللہ ورک دے دوانو تے نیک اولاد نو وگرزو دے دوانو دے اللہ پر صداران پاغت کی چ اللہ ورکڑو نو لی دے اللہ دا غتنا چ داخل کی صداران گرزئی. نو دلتا مخاطب دا عرب اسرا چ عرب اللہ پیدا کڑی پا اولاد قوسی کی نو کل چ دا مور او پلار لا اللہ بچے ورکا نو بچول عبد مناف و عبد شمس دا نمونہ کے خودا. درم توجہ دادا چدا مخاطب دا دا یہود اسرا دا نسوارا اسرا او یہود و نسوارا و پیدا کروے اللہ او چو بچے دا درکا نو تاسو دخپلو بچونا ہو دوہو و نسوروہو دخپلو بچونا یہودین و نسرانے انجوڑ کرو ایوشریکونا یدی صدار گرزئی حاغ چو چن حاغ چالر لای خلقو شیان چن پیدا کئی چو دی پیدا کولیشی طاقت نلری دی پارا نصرن دی امدادو ندخپل نفسنو سا امداد شی کولی و این تدوهم او کترا بلیا غیلر ہدایت تا لایت تبیوکم تابیداری نکستا سی پوشولی که ہدایت تیرا بلی لغ شورکا تابیداری نہ کئی مطلب آوری نہ برابر لبت آسمانے کرا بلے آگے لڑو کہ یہ وہی تاسی چپ یقیناً ہا خلق تاسی را بلے پہ غیر اللہ نا تاو چی چاہتا آواز کا وئی اللہ وی عبادن بندگان دی امثالکم ستاسی غندگی لیکن سن کی تاسو بندگان غم بندگان دی مشرکین و نیکان بندگان دا اللہ سے صداران کلون و عبادن امثالکم تزکا وئی فدعوهم دا امر دا پار دا زجر دے پس راو بلے دے لرا قبولتیا دیو کستا سے طول او رز تاواز کوا یہ فیرا یہ ولی یہ بزرگا انکون تم صادقین کہ یہ وی تاسی رشدنے او سوال بلسن قبول کی سوال جی قبلی انسانان نو پخ پومانی مزل کئی پلاسمائی نیول کئی پسترگو لیدل کئی پخوگناو ریدل کئی دا تاو چی چا تا علیہ وی وی ایاشتا دے دے پا رخ پی چی مزلو کی پاگی اس رخ پی خوشتا دے خود مزل قابلی ندیم ایاشتا دے پا لاسونا چی نیولو کی پاگی اس را لاسونا اشتا خود نیولو قابل ندی ایاشتا دے پا رسترگی چی لیدلو کی پاگی مانی ایاشتا دے پا رغوگونا چاوری دلو کی پاگی باندے و تاوی پیغمبرا راو بلی استاسوی صداران سم کی دونی بے چل جوڑ کے ماتا فلا تنظرون ماتا محلت مرا کوئی چل رہا تا جوڑ کے محلت مرا کوئی استاسو علیہ دی مارا ٹکر را ورسی او زویم چی ٹکر استاسو علیہ نشی رسول ولی ان ولی اللہ یقین دو زمان اللہ دے حاغ ذات چرا لگلے دے کتاب او دا اللہ دوستانا کے دنے کانو سرا خلق تاثر آبالی پا غیر دلانا طاقت ندری ستاسو دا امداد او ندخ پل زانون سا امداد شکولی و این تا دوهم الالهودا اگر چر تاثر آبالی دل را ہدایت تا دا غنیکان خلق چر تاثر دا اللہ سے اس داران کردیو کدیر آبالی ہدایت اللہ یسمعو قرآن وی نیوری کتاسو توازن و پریدون کوئی نیوری و تراهم رویت پا من دا عقیده سره ده و تراهم ای مخاطبه تبا عقیده ساتی پا دغا علیه و منی انظرون ایلی که جگوری تاتا ستا دا عقیده را چه دغا پیران و موردان دا من تا گوری از من ساته نکی و هم لایف سرون دیلی دل نکی دا شرک تردیده وکا پا آخر که عذاب ذکر کئی عذاب او دی توائی مکارم الاخلاق آیات کی اشارہ دا مکارم الاخلاق تا مکارم الاخلاق او چا اوامر او احکام بیانئی پا دی احکام کے وی خوز العفو یو و امر بالعرف دعا و اعرض عن الجاہلین دری فاستعذ باللہ چلور قل انما اتبع ما یوحى الی فینزا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له اشفق وأنصتوا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة حتى دا احکام بیانئی او دی توائی مکارم الاخلاق خو اخلاق پیدا کا خلق سا خجون تیرا وا خجون تیرا وا عافنا مراد دے السهل من الاقوال والافعال من اصحابك نرم خبر مرگرو تکوا دم مرگرو سج جون تیرے افعال نرم کوا پوشل خبر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل اللہ حکم کو چر مشرکین سے محاجو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے امر وکو چ مکارم الاخلاق مستعمل کا دا سبب دے دا مشرکین اسلام طرف تا ایمان طرف تا مشرکین دا گواڑی او دے توائی خا اخلاق مکارم الاخلاق خخوی دا پا زان کی پیدا کا نو چ خخوی زان کی پیدا کی نو مخلوق بار روان شی دین طرف تا حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بی تسع ما تا امر کرد از ما رب چه نه کارونا کوا نه کارونا یو کار الاخلاص فی السر والعلانیا اخلاص زان کی پیدا کا کخکاروی و کپٹوی کخکاری و کپٹی نو تا اخلاص زان کی پیدا کا دویم والعدل فی الرضا والغضب انصاف خبر کوا تو خوشحال ہے کہ تو غصے درم والقصد فی الغناء والفقر کہ تو مالدار ہے کہ فقیر خود درمیانہ جنتے روا او بل وان اعفو عمن ظلمنی چہ چارا من ظلم کا او نزو معاف کو ما بل واسلو من قطعنی زبسل رحمی اس پالم اگر کو داخل زما سا صلی رحمی کٹ گئی او بل و اوتی من حرمنی یو سڑے ما محروم کئی نزو داغی طور کول کو ما او بل و ایکون نطقی ذکرن زما خبری ود اللہ یادولی و سمتی فکرن زما چک چپوالے زبا سوچ کوم دا اللہ پا قدرتنو کی دا اللہ پا دین کی و نظر عبرتن او زجی چاہتا گورم نو نظر بزما دا عبرتی و بهذه الکلمات امر اللہ لموسیٰ او پا دی کلماتو مانے اللہ موسیٰ علیہ السلام تم امر کرے ہوں بیان دا مکارم الاخلاق چی دن چک بیانے دعوت خلق الور کے نستا خوی او اخلاق بچن گئی دسنا چه خویو اخلاق دے بیکار ای خلق دے دین اثر دن نقبل ای خوی خیستہ کا اخلاق خیستہ کا چستا دا اخلاق دا وجنا خلق کی تاثیر رہشی خوشولے دا دی وجنا مکارم الاخلاق بیانی خوز العفو ونیسا ماب کولا ماب کول ونیسا یو سڑ نب زیتے کمے کی گی نو مافے کا مافے کا شرعت کے دادے حکم دادے چ مافے کا پوشل خبر مانی یو سڑستا پہاپ کے زیتے ہو کو نقصان ہو کم دس اڑے ماپ کا دویم و امر بالعرف او امر کو پا توحید باندے عرف توحید عبداللہ ابن عباس ہوئی عرف و توحید خلق و دعوت ورگ توحید او اعراض کا دا جاہلانونا کہ جاہل خلق و تنگول کئی نمخت وارا توجو تمکوان دے وقت با شیطان تا تا وسوسا چی چی پلان کے سڑے دے او دا خو اس سڑے ندے او دا زما با مقابل کی خبری کی دا وزوس برابر کما وشولے او که وسوسا چلتا شیطان نزغن وسوسا که ورسی گی تا تا شیطان دا ترن وسوسا نو پناہی غوار پا اللہ سرا بشک اللہ او ریدن کے پویدن کے دے اللہ او ریدن کے دے پویدن کے دے دیتا حسن خلق وی مکارم الاخلاق او پا خو اخلاق مانے خلق دین طرف ترا دعوت کا خوشولے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا وی ما چه اولنو کلونو که قرآن طالبانو تویو یو بودا سڑیو دا دا قرآن سخ مخالفو وی چه ما با قرآن ویو نو دی درس پا دی منس که با او گد گد پریو تا وی چه ما با سبق شروع کنو آگه با خپیم تکاولی لاس پیم تکاولا مساو و سرو آگه بیم تکاولا وشولی بس طول ورز بیدا گا کارو چگی بے مستلے وی بلا ورزی زمان در درس و اخراغ ہے اوگا بڑا چونو پو جماعت کیا گتر دا او دو وی طالبان راتے ویلے چا مولانا سے قرآن رواخل و سبق ویو اگا بڑا او دو دے وشول خبر مانے نو خب آرام مانے بس سبق ویو وی ماو تیول چننا پا غیر دا بڑا نا سبق چلتا گیا مان وشولے وی طالب تمیول چوار سے بڑا را پاس سے بڑا را والا وی بڑا را گئے وی ماتیول چا مولانا سے بولی را پاس والا وی ماتیول تالا قرآن خوان در کرے دے قرآن چا وی لیکی گی نو تل لاسم خوز اخپیم خوز قرآن دل خوان در کرے ستانا بغیر قرآن منگوی اونو اگه وی لخا قرآن را خوان را کرے دے قرآن تا نیخ که ناس ما دا قرآن خوان را کرے پکر دشام چپو کسا کے وچیر تا معشوم چیر تا آوازو کی دینا بور خلاش ایستا سو دسی دسی وہ کما قرآن دلنو بیلے کی داک شور کوئی وشو لخوا ورمانی یعنی سڑے دسی انداز تا ورسر کاننہ ولی ان حمیم دا مہربان دوس شیخا وچا بابا تیل چی بابا تب اتسوے وی زبای اما چی کفرو کافرو کفرو کافرو منگتے قرآن نویل کفرو کافرو مجھے قرآن نو خود دے دیتا حسن خلق وائی تو حسن خلق بانے سل دعوت ورکا وشول خبر مانے بد اخلاق ازان نمو جوڑا او کلک بد اخلاق ازان نجوڑ کا نو بے دن نشے خورا ولے و اما انزغن نگا کہ جیتا ورسی گتا تا شیطان تر نو وسوسا پنایو غڑ پا اللہ سرا بشک دا اللہ وریدن کے پویدن کے ذات دے خوزلاف و امر دے و امر بالعرف امر دے آرزن جاہرین دا امر دے دا امر مقصد دا دے چھ مافی و کاک دا مرگون نسا نقصان کی گی نو مافی کا او امر بالعرف و کا دا توحید خلق تا بیان و کا جاہلان خلق و دلم سئی اللہ سر بے شک اللہ ارید ان کے اپوے ذات دے ان الذین بے شک آخر کی تقو چیر کئی کلہ چو ورسی دے توائفون وسوسار شیطان دے طرفنا تذکرو یاد کی حاغتو جللہ پہ امر کڑے او یاد کی حاغتو جللہ تے منع کڑے تذکرو ما امر اللہ بہی ونہا عنہو کم سے سنا اللہ پہ حکم کرے اور نہ کرلا اگر یاد کی فیضا ہوں مبصرون پسنا سا پدئی لدن کی حق لرا مبصرون عالمون بالحق دا خود نیکان و خلق و حالت دے لیکن نور خلق جی بی دینی و اخوانہم اورون شیطانانو و اخوانہم و اخوان شیاطین چی کافران دی ورون شیطانانو یمدونہم شیطانان یمدونہم زیتائی دی لرا فی الغیب سرکشی کے و اخوانہم اورون شیطانانو زیتائی دا شیطانان دی لرا فی الغیب سرکشی کے سملائی قصرون بیدی کوتاہی نکی دی خلق پا گمراہ کولو کی زجر جوڑے خبر جوڑے طرف درف زمانہ حاضا بسائر دا قرآن دا قرآن کریم دلائل دی پار طرف دربستا سنا بسائر دلائل دی حالات دا انبیاء دی حاضر بسائر دا قرآن کریم دلائل دی طرف دربستا سنا او ہدایت و رحمت دی پار دا قوم چی ایمان لری وچی قرآن ارکل دلائلی قرآن ہدایتی قرآن رحمتی دا قرآن ادب واورا دا قرآن ادب دا چ قرآن لست لے کی گی نگو تک رہے چپ شئی چبتا سمان رحموش دلتا دخرے حکم دا چ قرآن لست لے کے دگو تک رہے چپ شئی چبتا سو رحموش بل طرف دا حالت دے دا مشرقین مشرقین بلا چ قرآن لست لے کی شور کوئی سورت حامیم سجدہ آیات نمبر پینزیش کی ذکر کئی پینزیشتم نمبر آیات دا حامیم سجدے التوائی وقال اللذین کفرو شپگیشتم آیات وقال اللذین کفرو وائی حاخل چکو پر اکڑے دے سوائی لا تسمعو لحاظ القرآن قوگ مگلی دی قرآن تا والغو پی شور پی کوئی تازور ورشی تاز غالب شی اللہ وی چ قرآن لست لے کی گی چپ شی غوگو تکی دے چ رحم دمانی وشی کافران وی قرآن تا غوگ مگدی شور کوئی چ تازور ورشی تازور ورشی یو طرف تا وینا در بولی زد دا بل تر تا وینا دا کافران دا کافران وی چ قرآن لست لے کی دا تاز شور کوئی تاو چر دا ناتونا و لگوئی چار تاو چر ٹیپ و لگوئی تاسو دا چا سندری و لگوئی چیتا ڈرامی و لگوئی چیتا زور ورشی او دا اللہ حکم دادے چا قرآن بیانی گی نو قرآن کریم تا غوک کے لئی چپ شئی و تا چپ تاسو مانے رحموشی او دا آیات کریمانا یو بلا مسلم علمی گی مسئلہ دادا جو امر مطلق دا پار دا وجوب دے فاستمعو و انصتو دا دا وجوب دا پار دے معلومی گی دا چو غوگی خودل دا قرآن کریم دا لستلو پا وقت کیاو چپ کے ناستل دا واجب دی ام دا وجہ دا عالمگیری او فقہ نور لکی چو قرآن کریم جملتن واحدتن پو جہر سرا لکہ دا حالت دے دا ختمینو ختمین چی او زیت راغن شی نو ختم بکی او ہری او تن بدبلن پو زور بانگ تلاوت کی دا دا قرآن مقابلہ پا قرآن مانے دا پوشو لے خبر مانے چا قرآن کریم پا یو زمانے وائی و پا زور ہے وائی طریقہ دا سرا چا ہر یو تن تلاوت کوئی خو پٹ پٹے کوئی چا یو دا بل تلاوت ناوری نو مقابلہ بنائی دا یو دویمت طریقہ دا سرا چا یو کس دے تلاوت پا زور کئی نور دے تغوک کی دی اگر پا تلاوت ستڑیشن بیا دے بل تلاوت کئی پوشو لکھا برمانی شامیم باب الکراہیہ کی لکلی دی بیان القرآن لکی آگا چا جب ختم دا قرآن کی جملتن واحدتن لست لکی پا جہر باندے دا مکرو دے دا مخالف دا قرآن ندے دا فستمعو دا انسیتون مخالف دے پوشو لکھا برمانی خجی ظاہر دا آیات کریمہ پا دیکھے تردید دے پا کافرانو باندے کافرانو شور کوئے اللہ وینا فستمی وانسی تو او ظاہر دا آیات دارت دے پا خلقو مانے چا قرآن ویلے کی یو بلم قرآن پا زور زور وائی دا قرآن مقابلہ پا قرآن سرائشی دانا روا دے چب شئی او تاس وقت کی دائی جمہور صحابہ کرام وئی تفسیر مدارک لکھلی دی چ آیات کریمہ پبارد وگی خودل دو مقتدی کے دے قرأت دے امام تا دا قول دا عبداللہ ابن مسعود دے دا دا ابو ہریرہ دا جابر دا زہری دا عبداللہ ابن عمیر دے دا عطا ابن ابی رباح دے اور دا سعید ابن مسیب دے د جمهور صحابو دا قول دے چ مقتدی دی امام کلا قرأت کاو نو مقتدیان دے چبشی چبشی اوشولے مقتدیان دے غوگ کی دی غوگ دی کی دی خجی امام چکلا تلاوت کئی نو دو صورتو ندی یو صورت دا دے چ مقتدی دی امام قرأت آوری دا وریدو بصورت کے فاستمعوا او کنا وریدو قرات خفیہ لستلے کے دا بپٹا واندے یا لریو قرات نہ وریدو و انسیتو چفشی کلا چے قران کریم لستلے کی نو دو صورت ندی سب قرات دے امام اورے کنا کا وریدو جنو فاستمعوا کنا دارو انسیتو چفشی کہ بتا سبحان رحموش بقایا خبر دادا چ قرآن کریم عام دے کر قرآن کریم یو آیات مستلے کی گی یو سورت مستلے کی گی پوشل خبر مانے نو لہذا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک دے کہ دل تب آیات کریمہ کے دو اوامر دی یو امر دا فاستمعوا دے دوام دا انسیتو دے قرات دا امام دو قسمی قرات جہری فاستمعوا قرات خفیہ انسیتو نو پا دوانو مانے با عمل رش خفیہ کم قرات مکوا نو پا جہری کم قرات مکوا چپ دے دوانو اوامر مانے عمل رش خجی دویم چا داویلی دی چا آیات کریمہ نازل دے پا بارا دا خطبہ کے دا خطبہ بارا کی نازل دے و تفسیر قرطبی ویدہ قول ضعیف دے وکثیر من الناس قد استبعد هذا القول دیر خلق دی چدا قول بعید گرن لے کبیر کی امام رازی وی تفسیر روح المانی دی آیت لاند لکلی دی بلکہ پا دی معنی اجماع دا علماء دا چی آیات کریمہ نازل ببارد قرأت خلف الامام کی چھے دا امام نروس دا قرات مکاوئی مکاوئی دا قول بغلطی چھے سڑے ہوئی چھے جی سورت مکی دے سورت مکی دے نو پا مکا کی منسا قول نو جواب دا ہے چھے منس پا مکا کی پرس شوئے دے منس پا مکا کی نبی علیہ السلام چھے معراج تا خوتا نو دا نہم کال دے دا نبوت یا یولسم کال دا نبوت دے اپنا ہم کال یولسم دولسم دیرلسم دے کلونو کی نبی علیہ السلام مکہ کیوں نو قرآن منس دے پرسو پا مکہ کی نو پا مکہ کی منس پرسو دے نو کلچ امام قرت کو نو چپ شوی وگو تکی دے جب تاسو مانے رحموش معلومی گی دا کم خلق چلے امام نرست قرآت نکی دا قابل ترہم دی و کم خلق چلے امام نرست قرآت کئی دا خلق قابل ترہم ندی خجی اس پیغمبر علیہ السلام چوئی پیغمبر علیہ السلام وی اذا کبر الامام فکبرو و اذا قرأ فانصتوا اذا قرأ فانصتوا دا مسلم پہ یو رویت کی سراغلی دی دا ترمیزی پہ رویت کی بالکل صریح الفاظ دی و اذا قرأ فانصتوا او کله چې امام قرت کو نو چپ شئی پیغمبر علیہ السلام وی چې امام قرت کو چپ شئی قرآن وی چې قرآن لسته لکی چپ شئی خجی او قرآن وی چې قرآن لسته لکی چپ شئی وای ورئی چې بتا سو رحم وش او کله چې امام نروس قرت کئی نو چپ نشا وای نوری دا دا قابل رحم نده وشل خبر مانی او دا آیات کریمہ مستدل دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے پا دے مسئلہ کے چھے دا امام نبروستا مقتدی قرأت نہ کی او پا احنافو کی پا احنافو کی دو قسم احناف دی یو قسم ہاغا احناف دی چھا غیوائی چھا پا خوفیو جہری دوانو منزونے کی با دا امام نبروستا قرأت نہ کی بعض احناف دا دی چه ده امام نوروستا پا جهری مانزکی نکه او پا خوفیه مانزکی روستا قیرت که و دا مسلک دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ده دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا مسلک ده چه قیرت دا امام نوروستا پا جهری مانزکی مکوا پا خوفیه مانزکی کوا بعض احنافو استدلال نولده پا قول دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بانده او اکثر احناف و استدلال امد دی آیات او ذغب الحدیث نه نیولای دی چې قرا قرات کله کیږي نو چپ شي او شل خبر امانی او باقی لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب دا خو حدیث دی چې د دین خو تمام امامان استدلال نشي استدلال یې نشي چې ځین امامان وایي چې قرات د فاتحه دا په مانزه کې فرض دی امام ابو حنیفہ وی چی قیرت دا پاتے ہی پا مانزو کی واجب دے دا خود تمام امامان استدلال دے کہ اہل الظواہر دی پوشلے کہ شوافی دی کہ مالکین دی کہ حنبلین دی کہ احناف دی اگر دا خود طول ویچے دینا بغیر دینا منز نکی گی یو سڑے منز کئی بغیر دا پاتے ہی نمز نکی گی دا پاتے ہی با بی ذات وی چی کل منفردن منز کئی چه منپریدن منسکه نو پاتحه با بزات وی او کل چه امامی نو بیوان پاتحه بزات وی او کل چه امام پس ولاده نو لستل دا پاتحه دا مقتده نو دا تبعان دی دا تبعان لستل دی او صورت دا مسئله آغا ده که پاتحه لستل پا ما دا امام نروس دا فرض وی یو سڑه ده رکو کی امام راگیر که رکو کی دارکات وش کونش دیر رکات مبارک اتفاق دارکات وش حالان کے دے سے فرض پاتش او فرض سے کل پر رکات کے پادشی رکات نکی قرات دا امام نروس فرض ہوئے نہ بے بدا رکات نکی حالان کے دے رکات کی اتفاق دارکات کی وشول خبر مانی نو دا دی وجنا مستدل دا احنافو یو آیات کریمه ده فاستمعو دویم ده انسیتو دویم احادیث ده ده ابو هریره رضی اللہ عنہ چه ترمیزی و مسلم ذکر کرده ده چه ازا کبر الامام فکبر و ازا قرف انسیتو وشو چه امام قیلت کنو چپ شی مسئله اختلافی ده اختلافی مسئله که یو سڑه دسی وی چه ده امام ابو حنیفه دلیل نشتا نہ دلیل خود قرآن آیات دے او دا نس دے دی کہ زوفم نشتا دے ادویم دا حدیث دے جو سڑے استدلال دا قرآن و دا حدیث نے پیش کی دا بے دلیل خبر ہے کہ دلیل مانی ہر خبر چ امامان کئی لالت ہر امام چیوی آغد خپل خبر دا پارا دلیل دا قرآن و دا حدیث نے پیش کی خجی نو دلتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی فاستمعوا انصتوا کہ دوان پہ جہری مان زمانے حمل شی تو کلام کے بزیت نے تاکید رش اور جو فاستمعوا حمل شی پہ جہری باندے او انصتوا حمل شی پہ خفیہ مانے تو کلام کے بتاسیس رہ جو تاسیس غرہ تاکید نہ خجی وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا پخوا منگا درس کاو یہ طالب علم ہو تا اس ویل جب خوا دے سلفیان لکشان دے سی طاقت خو مالداری پہ خوا و طالب بس نیغ نیغ لگے دخا تے چھوے ول ور کولا کنا سی بس خوشالو و زاغی ما جانن شی کمزوری شی ویری و طالبان چیزن طالبان دون سر نہ ہو گئی پیگر نہ شو یہ طالب ما تو ویلا کہ مولانا سے اول خو اعتراض دا وکا کہ توے چوی زا قران قران دینا دا قرآن خلق الامام مسئلہ ثابت ہے نموز کو پرشے پا مدینہ کے و دا سورت چیدے دا مکی سورت دے دا غیق ماتویلو چورو تیرو تلے منز پا مدینہ کے اندے نازل شوئے منز پا مکہ کے نازل شوئے دے دا دیو جنہ جمہور امامان جمہور صحابہ وی چی آیات بیانی دا منزل پا باہرہ کی دے دا چی دے آیات ترال وزکو رب بکا وہی گورا کہنا قرآن خلق الامام ثابت شکنا وہی وذکر ربکا فی نفسی کرا پاتحہ پر اخپل نفس کی وایا کا نفسی خوشور خبر مانی نماؤ تیویل چھے مرگرہ خبر دادا وذکر ربکا فی نفسی کا تضرعن وخیفتن آیات دے پر باردو ذکر و اذکار کی ذکر و اذکار چکے دعا چکے نو پر اخپل نفس کی پا جزئی مانے کا وہ خیفتن پا یہ ربانے کا حتیٰ کہ روح المانی وی ذکر بالجہر جائز نہ دے کما ہوا حال و متصوفت زمانے نا لکہ دا حال زمان دا صوفیان دا زمانے دے قرطبی وی رب صوتی بذکر ممنوعن روچ تول دا آواز پا ذکر مانے ممنوع دی نو دلتا آیات کریمہ کی دا ذکر او دا دعا حکم دے دا دیو جنا ابو جعفر نحاس وی ان ہاذی الآیات فی الدعاء تفسیر قرطبی وی دا آیات کریمہ دا دعا فبارک دے وذکر ربکا خجی دا آیات دا دعا فبارک دے اور دا پاتح خلف الامام فبارک نہ دے بالفرض و تقدیر ستا خبر منو مالی و تپوس نہ کوما دا وذکر صیغہ دا جمع دا کہ دا مفرد دا ذکر تو تو گوری صیغہ دا مفرد دا کہ دا جمع دا دا مفرد دا او پسی تو پاند پس تمیعو و انسی دا صیغہ دا جمع دا کہ دا مفرد دا دا جمع دا چا مطلب پا جمع دی منسکاو نو حکم دا چا پس تمیعو و انسی تو تزور روان پا جزئی د خیفتن مانا با ارو نہ کوئی خیفتن پا ارو دا مانا با نکی دا مانا غلط ہے تزرعن پا عجزی و خیفتن پا یرا یو خفیتن دے یو خیفتن دے دل تا خفیتن دے خیفتن دے نو خیفتن پا یرا باندے تزرعن پا عجزی و خیفتن پا یرا سرا پوشولے تفسیر روح المانی دے کلی دی ذکر سازج باللسان پا غیر توجہ دا زرنا لا سواب پی بری کے سواب نشتا ذکر سازج پوشلے چی توجہ دا زرنی او کلو آسی بی اختیار ہوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو تویل کا چلی ویلو ما خو لا الہ ویلو سے بلا الہ لا الہ من اللہ نشترے دا دیو جن بیروح المانی وی یو سڑے کلمہ دا توحید وی خلا یعلم بمانا پا مانا ہی نپوئی گی پا حولے سے بے مسلم دا سڑے مسلمان ندے چھ دا کلمہ پا مانا مائن نپوئی دی وی مسلمان نی دا مجالس الابرار ہم لکل لی مجالس الابرار دریوے صفحہ کی لکلی دی چھو سڑے کلمہ وی او پا مانا نپوئی دا سڑے مسلمان ندے تفسیر روح المانی وای چې سړی کلمه وای لیکن په معنی نه پوهی فرض پاتې شي فرض پاتې سړی مسلمان نه دی نو یره دا هغه امیانو په باره کې دا چې کلمه خو وای لیکن د کلمې په معنی نه پوهیږي دې خلکو له زر تر زر د کلمې معنی زده کول پکار دی او دا خله په وخت کې څه خلک د قرآن سره آشنا شو معنی زده کړي څه خلک د تبلیغ سره آشنا شو کلمې معنی زده کړه او چه دا نوی نو دا کلیمی مانا مانا سر پویدل نو فکر دشام یادواستا ربا فخپل نفس کے پاجزه و پورو باند پیر بانده نپ زور سدوی انانا دون الجهر من القول نپ زور سدوی انانا سار و مازیگر او مکیت نا خبرو نا اقینا ها خلق چه پنیز دربستاری تکبر نکی دا عبادت دا اللہ نا دا اللہ دا عبادت نا تکبر نکی او پاکی بیان اللہ درو خاص اللہ تا سجدہ لگئی خاص اللہ تا سجدہ لگئی سجدہ دیتا وی سجدہ تلاوت سجدی تلاوت پا بارا کے پوشل خبر مانی اختلاف دے کہ سجدی تلاوت سمر دی دا امام مالک مسلک دے سجدی تلاوت یولس دی دا امام ابو حنیفہ و دا امام شافی دا دے دو کسان مسلک دا دے کہ سجدی تلاوت سور لستی واحد فرق دا دے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنی سورت حج کی و سجدہ دا اور دا سورت سواد سجدہ دا اور دا امام شافی رحمہ اللہ پا سورت حج کی دو سجدی دا سواد سجدہ نشماری دا امام احمد ابن حنبل مسلک دے کہ سجدے دا قرآن پنزل لستی دا خود امامانو اندرون پا سجدہ کی اختلاف دے بے سجدہ چھتا ہوئی سجدہ دیتا ہوئی چھنوے تو انا سجدہ لے سجدہ تی تلاوت القرآن و پلان و پلان نانا سجدہ وی دیتا چھ یوزل با اللہ اکبر ہوکی او جو تاندیلی پس مکمانی ولگو نوبو سجد وجهی للذی فطره و شقه سمعه و بصره بحوله و قوته وشل سجد وجهی للذی فطره و شقه سمعه و بصره بحوله و قوته دال پاس وکیوه او که دال پاس تیاد نو نو سبحان ربی الاعلا داد ریز لیوه و او بے با اللہ اکبر کی باس دا سجیدہ دا باقی سجیدہ کی دا جمہور علماء دا مسلک دے کہ سجیدہ پا آغا شرطنو دا چکم شرطنو پا مانز کی دی دا مانز شرط دا دے کہ جامع با پاکی بدن با پاکی مخ با قبلی تا کی او سجیدہ با اللہ تا وکی دا دا جمہور علماء قول دے او دا مبتابیهی مسلک دے او سجیده چه دا جز دا منزه دے لکه چند که طول منز پا پاکوالی بانه که نو دا جز بیم پا پاکوالی که لکه منز کول دا جنازه منز کول دا جنازه که یو جز دا قیام امین وی پا پرزو که ایغ نیغ شیر ایغ نیغ ایغ نیغ مطلب چه سلیب کم دسی ولاری پا پرزو که ایغ نیغ جنازه دا جنازه کی بکتا کی گئی نا رکو سجیدہ کی نشتا بس ایغ نیغ با والاڑی جنازه کی یو قیام دے یو قیام خود دا قیام پا مانزن کی مفرز دے او دا علت پا مانزن جنازه کی مفرز دے لگر چنگ چی پا مانزن کی دا دید پارا طہارت لازم دے پا جنازه کی طہارت لازم دے سجیدہ مفرز دا سجیدہ پا مانزن کی مفرز دا او سجدہ الت چې کئی پر تلاوت کے دام واجب دا سجدہ بم پا طہارت مانے کے تا دا جمہور علماء قول لے. یو قولا چ غیر مبتابی قول دے آغا دا دے کہ سجدہ ار طرف مانی کی گی او کہ بغیر داودا سنم کی گی. خدا مبتابی قول نہ دے, مبتابی قول دا دے چ دا سجدے دا پارا غا شرطو نہ دی چکم دا عین دا مانزا دا پارا شرطو نہ دی. بے شکا خلق چپنے ضرب ستاری تکبر نہ کئی دا عبادت دا اللہ نا او پاکی بیان ہے اللہ لرا و خاص اللہ تو یس جو دون سجدہ لگون کی دی وی خرس يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تقوم لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا بحمد الله إن الله عظيم حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله وَمَنْ يُقَيِّدِ الْكَافِرِينَ إِنْ تَسْتَطِيعُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِن يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم وما كان الله يعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصلية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميت الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيلقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. دو هر قسم اسلامی کے سٹو دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز